Virginia Woolf, Düşesle Kuyumcu. Seslendiren Akın Altan. Oliver Bacon, Green Park'a bakan bir binanın en üst katında yaşıyordu. İçinde uygun köşelere yerleştirilmiş deri kaplı koltukları, pencere boyunca goblen örtülü divanları olan bir dairesi vardı. Pencereler, yani üç geniş pencere, gösterişsiz desenli saten tül perdeyle örtülüydü. Mahon büfe en iyi marka brandy, viski ve likör şişelerinin ağırlığıyla gösterişsizce bel vermişti. Oliver, ortadaki pencereden aşağıya, Piccadilly'nin dar sokaklarına yığılmış, son model arabaların parlak tepelerine baktı. Bundan daha merkezi bir yer olamazdı. Sabah 8'de, uşak kahvaltısını tepside getirecek, yine uşak, koyu kırmızı röptöşambarını tutacak, mektuplarını sivri tırnaklarıyla kendisi açacak, düşesler, kontesler, vikontesler ve saygıdeğer hanımefendilerin armalarıyla dikkati çeken davetiyeleri bir kenara ayıracaktı. Ardından yıkanacak, sonra tostunu yiyecek, daha sonra da elektrikli şöminenin parlak ışığında gazetesini okuyacaktı. ''İşte Oliver!'' diyecekti içinden. ''Yaşama!'' Dar bir sokak arasında gözlerini açan sen. Sen! Ardından güzelin pantolonu içinde son derece düzgün duran bacaklarına, çizmelerine, kısa tozluklarına bakacaktı. Hepsi birbirinden şık, pırıl pırıl. Savile Row'un en iyi makasları, en iyi kumaşlardan hazırlanmış. Fakat o fırsat buldukça bu görüntüyü bozup, tekrar karanlık bir sokak arasındaki küçük çocuk oluveriyordu. O zamanlar Whitechapel'daki zengin hanımlara çalıntı köpek satmak idealiydi. Bir defasında da aldatılmıştı. ''Ah Oliver!'' diye feryatlar etmişti annesi. ''Ah Oliver! Oğlum sen ne zaman akıllanacaksın?'' derken tezgah başına geçip ucuz saatler satmış, ardından Amsterdam'a mal kaçırmıştı. Bunu hatırlayınca hep keyifle gülerdi yaşlı Oliver. Evet, o üç elması iyi halletmişti. Bir de zümrütlerden aldığı komisyon vardı tabii. Ondan sonra Hatton Garden'daki dükkanın arkasında terazileri, kasası, kalın camlı büyüteçleriyle özel bir odası olmuştu. Sonra yine keyifle güldü. Sıcak akşamüstü fiyatları, altın madenlerini, elmasları, Güney Afrika'dan gelen haberleri tartışan kuyumcuların önünden her geçişinde İşlerinden biri parmağıyla burnunun kenarını sıvazlayıp manalı bir hımm çekerdi. Bir mırıltıdan, şöyle bir dürtüşten, buruna götürülen bir parmaktan, sıcak bir öğle sonrasında Hatton Garden'da kuyumcular arasında dalga dalga yayılan bir fısıltıdan başka hiçbir şey yoktu ortada. Yıllar yıllar önceydi bu. Oliver yine de her dürtüşün, fısıltının ''Bakın bakın! Genç Oliver, genç kuyumcu, işte geçiyor!'' anlamına geldiğini hissediyor, her mırıltı bedenini temelinden sarıyordu. O zamanlar gençti. Giderek giyimi düzeliyordu. Önce gösterişli bir araba kiralamış, sonra bir tane almıştı. Tiyatroya gider olmuş, piyesleri önceleri balkondan izlemiş, sonra ön sıralara kurulmuştu. Richmond'da nehire bakan, etrafı güller içinde bir villa almıştı. Matmazel, her sabah bir gül koparıp ceketinin yakasına iliştiriyordu. ''İşte böyle!'' dedi Oliver ayaklarını esneterek. ''İşte böyle!'' Sonra şömine üzerindeki yaşlı kadın resmi altında durdu, ellerini kaldırdı. ''Sözümü tuttum!'' dedi avuç içleri birbirine yapışık. Sanki ona ayinsel bir saygı gösterisinde bulunuyordu. ''Dediğimi yaptın.'' Doğruydu. İngiltere'nin en zengin kuyumcusuydu. Oysa bir fil hortumunu andıran uzun, kıkırdaklı, burun deliklerini o tuhaf titreme, titreyen sadece delikler değil, tüm burundu sanki, hiç de öyle demiyordu. Henüz doğmadığını, yerin daha da derinliklerinden yeni kokular aldığını söylüyordu. Mantar kaynayan bir otlakta koca bir domuz düşünün. Bir o mantarı bir bunu enşeleyip çıkardıktan sonra bile aranır. İlerlerde, yerin derinliklerinde daha büyük, daha siyah bir mantarın kokusunu alır. İşte Oliver da, Mayfair'in zengin topraklarında, hep derinliklerdeki daha siyah, daha büyük bir mantarın kokusunu alıyordu. O sırada kravatındaki inciyi düzeltti. Şık mavi paltosuna sarındı. Sarı eldivenlerini ve bastonunu aldı, salınarak merdivenlerden indi. Piccadilly'ye çıkınca uzun, duyarlı burnuyla etrafı şöyle bir koklayıp iç geçirdi. Çünkü her ne kadar dediğini yapmışsa da hala mutsuz, doymamış, gizli bir şeylerin arayışı içinde olduğu bir gerçek değil miydi? Salına salına yürüyordu. Hani hayvanat bahçesindeki develer ellerindeki parlak ambalajlardan bir şeyler atıştıran, bitince de kağıtları parça parça edip yerlere atan kadınlı erkekli ahalinin iki yandan çevirdiği asfalt yol boyunca salına salına yürürler ya, aynen öyle. Deve izleyenlere tepeden bakar. Yerinden hoşnut değildir. Mavi gölü ve eteğindeki sıra sıra palmiye ağaçlarını düşler. Büyük kuyumcumuz, dünyanın bu en büyük kuyumcusu da o şık giysisine, eldivenlerine, bastonuna karşın hala doyumsuz, Piccadilly boyunca sallana sallana Bond Caddesi'ndeki küçük karanlık dükkana yürüdü. Fransa, Almanya, Avusturya, İtalya ve tüm Amerika'da tanımayan yoktu bu dükkanı. Çalışanların dördü de, yaşlı Marshall'la Spencer, genç Hammond'la Wicks ayakta dimdik gıptayla ona baktıkları halde her zamanki gibi hiç konuşmadan dükkandan içeri girdi. Onların varlığından haberdar olduğunu gösteren tek şey, kehribar sarısı eldiveninin sallanan bir parmağıydı. Odasına girip kapıyı arkasından kapadı. Sonra pencere kafesini açtı. Bond Caddesi'nin gürültüsü, uzaktaki trafiğin uğultusu içeri doldu. Dükkanın arka tarafındaki lambaların gür ışığı yukarı vuruyordu. Tek bir ağaçta altı yeşil yaprak sallanıyordu. Çünkü Haziran'dı. Matmazel, bölgedeki bira imalathanesinden Mrs. Pedder'la evlenmişti. Yani artık ceketinin yakasına gül iliştiren kimse yoktu. ''İşte böyle.'' dedi. Yarı iç geçirip, yarı homurdanarak. ''İşte böyle.'' Duvardaki bir noktaya dokundu. Tahta kaplama yavaş yavaş kayarak açıldı. Hepsi pırıl pırıl cilalı. 6 çelik kasa ortaya çıktı. Bir anahtar soktu. Birini açtı. Sonra bir diğerini. Her biri koyu kırmızı kadife kaplıydı. Hepsi mücevher doluydu. Bilezikler, kolyeler, yüzükler, taçlar, dükalık taşları, cam kutularda işlenmemiş taşlar, yakutlar, zümrütler, inciler, elmaslar. Hepsi güvenli, pırıl pırıl, soğuk ama yine de güzel, kendi küçük ışıklarıyla sonsuza dek alev alev. Gözyaşları, dedi Oliver incilere bakıp. Yüreklerdeki kan, dedi yakutlara bakıp. Barut, dedi ardından elmasları parlayıp ışık saçsınlar diye oğuşturarak. Mayfair'i havaya uçurmaya yetecek kadar barut. Göğe, en tepeye, tepeye, tepeye! Bunu söylerken başını geriye atıp kişner gibi bir ses çıkardı. Telefon masasının üstünde kısık, hürmetkar bir sesle vızıldadı. Kasayı kapadı. 10 dakika sonra, dedi. Daha önce olmaz. Sonra masanın başına oturup kol düğmelerindeki kabartma Roma İmparatorluğu kafalarına baktı. Derken yine o anki varlığından sıyrılıp, bir pazar günü çalıntı köpeklerin satıldığı sokak arasında bilyeleriyle oynayan küçük çocuğa dönüverdi. Tekrar o ıslak kiraz dudaklı, haylaz, kurnaz küçük çocuk oluverdi. Parmaklarını işkembe parçalarına sokup çıkarıyor, onları balık kızartılan tavalara daldırıyor, kalabalığa girip çıkıyordu. Cılız ama çevikti. Gözleri küçük taşları andırıyordu. Şimdi. Evet, şimdi. Saatin tiktakları duyuldu. 1, 2, 3, 4. Lamborn düşesi onun paşa keyfini bekliyordu. Yüzlerce kontun soyundan gelme Lamborn düşesi. tezgahın yanındaki koltukta 10 dakika bekleyecekti. Onun keyfinin gelmesini bekleyecekti. O, kendisini görmeye hazır olana kadar bekleyecekti. Beyimiz, sarı kenarlıklı saate baktı. Saat her vuruşuyla sanki ona bir şeyler. Kaz ciğeri ezmesi, bir kadeh şampanya, bir başka kadeh de brandy, bir ginelik prolardan sunuyor gibiydi. 10 dakika dolduğunda saat bunların hepsini önündeki masaya sermişti. Derken koridorda tıkırtılar, usul usul yaklaşan ayak sesleri duydu. Kapı açıldı. Hammond duvara yapıştı. ''Sayın hanımefendi!'' diye gelişini duyurdu. Ve duvara dayalı öylece bekledi. Oliver doğrulurken, koridor boyunca ilerleyen düşesin elbisesinin hışırtısını duyabiliyordu. Derken düşes göründü. Önce kapı, sonra odanın içi bir anda, koskoca bir dalga halinde, gelmiş geçmiş tüm dük ve düşeslerin kokusu, saygınlığı, kibiri, gösterişi ve gururuyla dolmuştu. Otururken, tıpkı bir dalganın kıyıda patlayıp dağılışı gibi, Oliver Bacon'ın, büyük kuyumcunun, üstünde gürültüyle kırıldı. Kırılmasıyla da onu kıvılcımlar halinde parlak renklere, yeşillere, pembelere, morlara, kokulara, yanar dönerlere, parmaklarının üstündeki tüylerden yayılan ve ipekte parlayan ışınlara buladı. Düşes, pembe taftaya sıkı sıkıya sarıldı. Çok iri ve şişmandı. Gençlik yıllarını çoktan geride bırakmıştı. Zengin, fırfırlı bir güneş şemsiyesinin kapanışı, bol tüylü bir tavus kuşunun tüylerini içeri çekişi gibi o da kendini kapamış, sönmüştü deri koltuğa gömülürken. ''Günaydın, Mr. Bacon,'' dedi düşes. Beyaz eldiveninden çıkardığı elini uzattı. Oliver bu eli sıkarken iyice eğildi. Elleri birbirine değdiğinde aralarında tekrar bir bağ oluştu. Lehimlenmiş gibiydiler. Dosttular. Aynı zamanda düşmandılar. Biri beyefendi, diğeri hanımefendiydi. Birbirlerini aldatıyor, birbirlerinden korkuyor, birbirlerine ihtiyaç duyuyorlardı. Şu an dışarıdaki beyaz ışık, altı yaprağı kalmış ağaç ve uzakta caddenin sesleri arasında, arkalarında kasalar, bu karanlık küçük odada, ellerinin her birbirine değişinde bunu bir kez daha hissediyor, anlıyorlardı. ''Söyleyin düşes, bugün sizin için ne yapabilirim?'' dedi Oliver yumuşak bir sesle. Düşes yüreğini, herkesten gizlediği yüreğini araladı, sonuna dek açtı. Hiç konuşmadan içini çekerek çantasından ince soluk bir deri kese çıkardı. Sarı cılız bir sansarı andırıyordu. Sonra sansarın karnındaki bir yarıktan inciler çıktı. Tam 10 inci. İlahi bir kuşun yumurtaları gibi. 1, 2, 3, 4 diye sırayla yarıktan yuvarlanıp saçıldılar. İşte, elimde kalanların hepsi bu, sevgili Mr. Bacon, diye söylendi. 5, 6, 7, bir bir aşağı, dizleri arasındaki dar vadiye açılan geniş dağ yamacının eteklerinden aşağı yuvarlandılar. 8., 9. ve 10. Orada, şeftali çiçeği rengi taftanın parıltısı içinde duruyorlardı. 10 inci. Appleby kemerinden, diye üzgün üzgün söylendi. Kalanlar, son kalanlar. Oliver uzanıp, İncilerden birini işaret ve baş parmakları arasına aldı. Yüz yuvarlak, pırıl pırıldı. Fakat gerçek miydi, yoksa sahte mi? Yine yalan mı söylüyordu? Cesaret edebilir miydi buna? Düşes, yumuşak tombul parmağını dudaklarına götürüp, ''Dük bilse?'' diye fısıldadı. ''Sevgili Mr. Bacon, talihsizlik işte.'' Yoksa yine kumar mı oynamıştı? Ah o serseri, o yan kesici, diye soludu. Çökük elmacık kemikli adam mı acaba? Serserinin teki. uzun favorileriyle o çakı gibi dük, benim bildiklerimi bilse onu kapatır, diye geçirdi Oliver kasaya bakarak. Araminta, Daphne, Diana, diye inledi Düşes. Hep onlar için. Araminta, Daphne, Diana hanımlar, kızları, onları tanırdı. Hepsine de hayrandı. Fakat o, Diana'ya aşıktı. Tüm sırlarımı bilirsiniz, diye yan gözle süzdü Oliver'ı. Kiraz çiçeklerini andıran yanaklarının çıkıntılarından süzülen o elmas gibi yaşlar, pudraları kümeleyerek aşağı döküldü. Eski dostum, diye mırıldandı. Eski dost. Eski dostum, diye yineledi Oliver, kelimelerle oynuyormuş gibi. Eski dost. Ne kadar? Diye sordu kuşkulu. Kadın incileri eliyle örtüp, 20.000, diye fısıldadı. Şu elinde tuttuğu, gerçek miydi yoksa sahte mi? Appleby kemeri. Onu çoktan satmamış mıydı? Spencer'ı ya da Hammond'ı çağıracaktı. Şunu alın inceleyin, diyecekti. Zile uzandı. Yarın geleceksiniz değil mi? Diye sıkıştırarak lafa girdi Düşes. Başbakan, majesteleri, duraladı. Ve Diana, diye ekledi. Oliver elini zilden çekti. Bakışları kadını aşıp Bond Caddesi'ndeki evlerin arkalarına yöneldi. Ama gördüğü Bond Caddesi'nin evleri değil, çukurda kalmış bir dere, zıplayan bir alabalık, bir son balığı, başbakan, beyaz yeleği içinde kendisi ve derken Diana'ydı. Yeniden elindeki inciye baktı. Gerçek olup olmadığını nasıl anlayacaktı? Nehrin pırıltısında mı? Diana'nın gözlerinin pırıltısında mı? Düşes'in gözleri ise üzerindeydi. 20.000, diyordu iniltiyle. Tüm şerefim, Diana'nın annesinin şerefi. Çek defterini önüne alıp kalemini çıkardı. 20, yazdı. Derken durdu. Resimdeki yaşlı kadının gözlerini üzerinde hissetti. Yaşlı kadının, annesinin. Oliver, diye uyarıyordu kendisini. Aklını başına topla, aptallık etme. Oliver, dedi Düşes yalvarırcasına. Şimdi Mr. Bacon değil, Oliver olmuştu. Hafta sonunda kalmaya geleceksin değil mi? Koruda Diana'yla baş başa. Ağaçlar arasında Diana'yla ata binmek. Bin, yazdı, imzaladı. İşte buyurun, dedi. Düşes koltuktan kalkarken güneş şemsiyesinin tüm fırfırları, tavus kuşunun tüm tüyleri, dalganın ışıltısı, Agincourt'un kılıç ve mızrakları tekrar açılıverdi. Yaşlı Spencer'la Marshall, genç Weeks'le Hammond, Oliver'ın kadını dükkanın kapısına kadar geçirişini tezgahın gerisinde gıptayla izlediler. Oliver, sarı eldivenini yüzlerine sallıyor, kadınsa şerefini, onun imzasını taşıyan 20.000 poundluk çeki elinde sımsıkı tutuyordu. Oliver, odasının kapısını kaparken, sahte mi, gerçek mi, diye kendi kendine sordu. İşte hepsi oradaydı. Masadaki kurutma kağıdının üzerinde 10 inci. Alıp pencere kenarına götürdü. Hepsini bir bir büyütecin altında ışığa tuttu. Demek, toprağın altında aradığı mantar buydu. İçten içe çürümüş. Ah, bağışla beni anneciğim, diye elini sanki resimdeki kadından özür diler gibi kaldırdı, içini çekti. Yine pazarları köpeklerin satıldığı sokak arasındaki küçük çocuk oluverdi. Çünkü, diye mırıldandı, avuç içlerini birleştirip ovuşturarak. Uzun bir hafta sonu olacağı benziyor. Son.